أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. كتب عليكم القتال، تم پر فرض کر دیا گیا لڑنا. وہو کرہ لکم، اور وہ تمہارے لیے دشوار ہے. وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو دشوار سمجھو، ناپسند کرو، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو اچھا جانو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم، اور اللہ تعالی جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی شہر الحرام قتال فی، کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کا کیا حکم ہے. قل، آپ فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، ان میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے رستے سے. وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا. والمسجد الحرامی، اور روکنا مسجد حرام سے. واخراج اہلہ منہ، اور مسجد حرام والوں کو وہاں سے نکالنا. اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں زیادہ بڑا گناہ ہے. والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بڑی چیز ہے. ولا یزالون یقاتلونکم، اس کی گونج کم کر، اور یہ لوگ برابر آپ سے لڑتے رہیں گے. حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ آپ لوگوں کو پھیر دیں آپ کے دین سے. ان استطاعوا، اگر یہ اس کی طاقت رکھیں. ومن یرتدد منکم عن دینہ، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا. فیموت وہو کافر، اور حالت کفر پہ مر جائے گا. فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا، جنہوں نے ہجرت کی. وجاہدوا فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں جہاد کیا اولئک یرجون رحمت اللہ یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. یہ قرآن مجید کی چند آیات ما ترجمہ آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں. ان کی تشریح و تفصیل سے پہلے بطور یاد دہانی خود کو اور آپ کو چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارا آپس میں مشورہ ہوا کہ درس قرآن کا سلسلہ فوری طور پہ شروع کر دیا جائے. اس سے انشاءاللہ مسلمانوں کو مسلمان بننے میں آسانی ہو جائے گی اور اس برے ماحول کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا ہوگی جس کا بہانہ بنا کے ہم اسلام سے بھی نکلتے جا رہے ہیں, ایمان سے بھی نکلتے جا رہے ہیں, اور نعوذ باللہ اسلام کے فرائض کے منکر بنتے چلے جا رہے. اس درس قرآن کو شروع کرنے کی دو غرض تھیں, دو غایتیں تھیں. اصل تو یہی ہے کہ اللہ ہم سے اور آپ سے, ہم سب سے راضی ہو جائے, یہی مطلوب ہے, یہی مقصود ہے. اس کے علاوہ جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج دنیا میں سب کچھ بدلا بدلا سا نظر آتا ہے. جہاں جاؤ, جس کے پاس جاؤ, ہر کسی پر نئی تہذیب, نئے زمانے کے فتنوں کی ایسی چربی چڑھی پڑی ہے کہ خالص چیز دیکھنے میں نہیں ملتی. اگر خالص چیز ہوتی تو آج مسلمان بھی خالص ہوتے. آج جو دنیا میں خالص مسلمان بہت تھوڑے رہ گئے, نظر نہیں آتے. اس کی وجہ یہ کہ ان کو کوئی خالص چیز نہیں ملتی, خالص ماحول نہیں ملتا جو ان کی ہمت کو بڑھا دے, جو ان کے حوصلے کو بلند کر دے, جو ان کے دلوں کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے. ایسی کوئی جگہ نہیں ملتی. صرف یہ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے جو ہر طرح کی تحریف و تبدیل سے محفوظ ہے. جیسے آسمان سے آیا تھا ویسے آج موجود ہے. کسی ایک حرف تو درکنار, زیر زبر اور نقطے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تو جب اس قرآن مجید کے ذریعے سے دعوت دی جائے گی اور مسلمان کو قرآن مجید کا پیغام سنایا اور سمجھایا جائے گا تو مسلمان کو خالص ہونے کی توفیق ملے گی. جب خالص کتاب پڑھے گا تو خود بھی خالص بن جائے گا. قرآن پہ تو کسی انگریز کا کوئی اثر نہیں ہے, قرآن پہ تو کسی ظالم جابر حکمران کا کوئی اثر نہیں ہے. قرآن تو مصلحت نام کی جو بزدلی آج دنیا میں عام کی جا رہی ہے اس کو قرآن نہیں جانتا. قرآن تو کل بھی اسی طرح للکار کے بولتا تھا, آج بھی اسی طرح للکار کے بولتا. یہ قرآن حضرت عمر کے ہاتھ میں تھا تب بھی اسی طرح چیلنج کے انداز میں قل یا ایھا الکافرون کہتا تھا اور اپنے ماننے والوں کے حوصلے بڑھاتا تھا. اور آج یہ قرآن ہم بزدلوں کے ہاتھ میں ہے لیکن قرآن کا لہجہ تو وہی ہے, قرآن کا انداز تو وہی. قرآن نے تو کچھ نہیں بدلا, ہم تبدیل ہو گئے, ہمارے اندر فرق آ گئے. کل قرآن کو اٹھانے والے وہ لوگ تھے جو دعوے سے کہہ سکتے تھے کہ ہم نے الحمدو سے لے کے بناس تک پورا قرآن پڑھا بھی ہے, پورا قرآن سمجھا بھی ہے, پورا قرآن سیکھا بھی ہے, پورا قرآن سینے میں اتارا بھی ہے, پورے قرآن پر عمل کیا ہے. قرآن کے حلال کو حلال جانا ہے, قرآن کے حرام کو حرام جانا ہے, قرآن کے آداب کو آداب جانا ہے, قرآن کے دوست کو دوست جانا ہے, قرآن کے دشمن کو دشمن جانا ہے. جن سے قرآن نے محبت کا حکم دیا ہم نے ان سے محبت کی ہے, جن سے قرآن نے لڑنے کا حکم دیا ہم نے ان سے لڑائی کی ہے, جن کے ساتھ قرآن نے بیٹھنے کا حکم دیا ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, جن کے ساتھ قرآن نے نہ بیٹھنے کا حکم دیا بلکہ کہا کہ اٹھ جاؤ ان مردودوں کی صحبت سے جو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں, جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں, جو آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ہم فوراً اٹھ گئے, قرآن ان کے ہاتھ میں تھا تب بھی یہی قرآن تھا, اور آج ہم بدقسمت لوگوں کے ہاتھ میں یہ قرآن ہے جو نہ قرآن کو پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ سینے میں اتارتے ہیں نہ اس پہ عمل کرتے ہیں, لیکن قرآن پھر بھی وہی قرآن ہے نا, اس میں تو تبدیلی نہیں آئی. بڑے بڑے لوگ بدل جاتے ہیں, قرآن نہ بدلا ہے نہ بدل سکتا ہے, قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, قرآن کا لہجہ بھی نہیں بدلتا, انداز بھی نہیں بدلتا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ماضی کے ساتھ جڑ جائے, حسین ماضی کے ساتھ جڑ جائے, تو قرآن سے بہتر کوئی رستہ ہے ہمارے لیے؟ میں پورے وثوق کے ساتھ عرض کرتا ہوں, اے دنیا کے غمگین انسانوں, اے دنیا کے غم زدہ لوگوں جو ذہنی ڈپریشن اور پریشانی کے شکار ہیں, آؤ قرآن کا ایک رکوع بیٹھ کے پڑھو, تمہاری ذہنی پریشانی دور ہو جائے گی. پر سمجھ کے پڑھو, دیکھو تو صحیح قرآن کیسے لوری دیتا ہے, کیسے دلاسے دیتا ہے, اور کیسے جذبات کو بڑھاتا ہے, کس طرح سے سوچوں کے رخ کو بدل دیتا ہے. آؤ دنیا کے جتنے بے سکون لوگ, کوئی سکون کے لیے خودکشی کرنے کو تیار ہے, کوئی سکون کے لیے عشق معشوقی کے چکر میں پڑ کے مزید خراب ہو رہا ہے, کوئی سکون کے لیے ٹی وی کے پاس بیٹھا ہے, کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, کوئی انٹرنیٹ میں انگلی دے کے بیٹھا اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے. آؤ اللہ کے بندو, آؤ اس قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جو تمہارے دلوں کی بیماری کو شفا میں بدل دیں گی اور تمہارے ذہن کی پریشانی کو سکون میں بدل دیں گی. آؤ تو صحیح, پڑھو تو صحیح. میں نے تو قرآن کا یہ اعجاز اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ روتے بلکتے ہوئے لوگوں نے بھی جب قرآن کی آیت پڑھی تو دلوں کو سکون مل گیا. وہ قرآن تو مچھلی کے پیٹ میں بھی سکون پہنچاتا ہے, کوئی آدمی دشمن کی قید میں ہو وہاں بھی قرآن کا نور اور اعجاز صاف محسوس ہوتا. بدقسمت ہے آج کا مسلمان جس نے ڈائجسٹوں کو تو اٹھا لیا, آڈیو ویڈیو کو تو اٹھا لیا, قرآن کو چھوڑ دیا. آج پورے کے پورے مجموعوں کو کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ لوگوں قرآن آتا ہے, تمہیں تو جواب نفی میں ملے گا. کیوں آئے قرآن؟ کوئی رشتہ بھی نہیں ہے قرآن کے ساتھ, کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ انگریزی پڑھیں گے تو روزی روٹی کا بندوبست ہوگا, قرآن پڑھیں گے تو بھوکے مریں گے, انگریزی پڑھیں گے تو لوگ بابو کہیں گے, ڈسکو کہیں گے, قرآن پڑھیں گے تو لوگ ملا صوفی پاگل کہیں گے. لوگوں کو پتا ہے کہ انگریزی پڑھیں گے تو اچھی تنخواہ اور اچھی ملازمت مل جائے گی, عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے کام کریں گے, قرآن پڑھیں گے تو کون تنخواہ دے گا, کون نوکری. اس لیے ہم نے اس قرآن کو پڑھے پھینک دیا. جب قرآن یہ منظر بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن نبی اس قرآن کو ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوئے رو رہے ہوں گے اور اللہ سے کہہ رہے ہوں گے, یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے میرے اللہ اس میری قوم نے قرآن کو پرے پھینک دیا تھا, قرآن کو چھوڑ دیا تھا. جب نبی شکایت کر رہے ہوں گے اور قرآن گواہی دے رہا ہوگا تو تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ کے کتنا بڑا جرم کیا ہوا, کتنا بڑا جرم کیا. میں جب ان آیتوں کو پڑھتا ہوں, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, دل اندر سے روتا ہے اور میرے دل میں خیال آتا ہے کہ شاید کچھ امتی کھڑے ہوں گے قیامت کے دن, کہیں گے اللہ ہم دنیا میں مظلوم تھے, غلام تھے, بے بس. یہ عذر بہت سے لوگ کریں گے جسے آج کرتے ہیں, یہ کیا کریں, بچوں کو جہاد میں بھیجیں تو پیچھے کمائے گا کون, کھائے گا کون, آدھی حکومتی پابندیاں, اس لیے ہم جہاد کا نام نہیں لیتے, دکان کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, کچھ لوگوں کی جانیں فرشتے نکالیں گے, وہ لوگ گناہگار ہوں گے. فرشتے جان نکالتے ہوئے کہیں گے قالوا فیما کنتم، وہ تم کیوں اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، کس حالت میں تھے تم؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، لوگ کہیں گے کہ ہم زمین میں کمزور تھے، بے بس تھے، دبے ہوئے تھے، ماحول کے مارے ہوئے تھے، لوگوں کے ستائے ہوئے تھے، لوگوں نے مجبور کیا ہم نے گناہ کیے، لوگوں نے داڑھی کا مذاق اڑایا ہم نے مونڈ دی، لوگوں نے حلال روزی کو مشکل کیا ہم نے حرام کھا لیا، لوگوں نے ہمیں حلال نہیں دیا ہم نے برائیوں میں پڑ گئے، ہم مجبور تھے، بے بس تھے، کافروں کے چور و جبر نے ہمیں ان گناہوں پہ مجبور کیا، تب فرشتے افسوس سے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعتن فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم ہجرت کر کے چلے جاتے اور ایسی جگہ جاتے جہاں تمہارا ایمان محفوظ رہتا، تمہارے اعمال محفوظ رہتے، یہ ماحول کی مجبوری کیا بتاتے ہو؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، اللہ کہتا ہے ایمان دیکھنا ہے تو فرعون کی بیوی کا دیکھو، اس سے برا ماحول بھی کسی کو ملا تھا، خاوند جس کی سامنے بیوی بول نہیں سکتی، وہ فرعون جیسا جابر ظالم جس کے محل میں کوئی آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا، اس ظالم جابر کے گھر میں بیٹھی ہے، دنیا کی ہر فحاشی بے حیائی وہاں پر ہے، دنیا کا سارا مال و دولت وہاں پر ہے، دنیا کے سارے ناز و نخرے وہاں پر ہے، دنیا کا سارا فیشن اور بے حیائی وہاں پہ ہے، اور اس سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، ماحول کا اثر اسے کچھ نہیں کرتا، اسے وزیروں کی فیشن ایبل عورتیں اس کے ایمان کو آ کے خراب نہیں کر سکتی، اور فرعون کا جوڑ و جبر اس کا دماغ خراب نہیں کر سکتا، فرعون کے خزانے اسے رائے حق سے نہیں ہٹا سکتے، فرعون کے سامنے رب کو سجدے کر رہی ہے، جب فرعون مارتا ہے پیٹتا ہے اللہ سے نہیں کہتی کہ اللہ یہاں مجھے بچا لے، کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ یہاں سے نجات دے کہ وہیں اپنے پاس لے چل جہاں جنت میں مکان بھی مجھے دے دے، یہ دنیا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے آخرت میں سب کچھ ملتا ہے، ہم قرآن پڑھتے نا ہماری حالت کچھ اور ہوتی، آج میں سوچ رہا تھا کہاں سے درس کا آغاز کروں، تو ہر طرف سے عجیب و غریب باتیں ہیں، میں سوچا سورہ بقرہ پڑھوں گا تو کہوں گا یؤمنون بالغیب، ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو ایمان بالغیب لاتے ہیں، پھر اپنے دل سے جھانک کے پوچھوں گا کہ تجھے غیب پر ایمان ہے، پھر لوگوں سے پوچھوں گا، ممکن ہے سارے کہیں ہم تو غیب کو جانتے بھی نہیں، ہمیں تو آنکھوں کے سامنے جو نظر آ رہا ہے اسی کے مجبور ہے، جنت غائب ہے اس لیے ہم اس کے عشق میں روتے نہیں، جہنم غائب ہے اس لیے ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ غائب ہے نظر نہیں آتا ہمیں بظاہر، ویسے تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہماری آنکھوں سے اگر پوشیدہ ہے ہم اس اللہ کو نہیں مانتے، 5 سال کا بچہ بیٹھا ہو تو گناہ نہیں کرتے اس کے سامنے، اللہ حاضر ناظر ہے اس لیے ہر بے حیائی کر جاتے ہیں اس کے سامنے، اللہ بھی موجود ہے اور ہم عورتوں کی ناچ دیکھ رہے ہیں، ان کا ننگا جسم دیکھ رہے ہیں، ان کی ناف دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ مشکل کشا ہے، جسم کے کپڑے گناہوں کے لیے اتر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، حرام کر رہے ہیں ادھر سے ادھر مال کو دائیں بائیں کر رہے ہیں، تجوریوں کے اندر تکیوں کے نیچے چھپا رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، خفیہ طریقے سے شہوتیں پوری کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، عقیدہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اور مسلمان اگر تجھے ایک منٹ محسوس ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کے خوف سے تیری زندگی کی حالت بدل جائے گی، کون سے غیب پر ہم نے ایمان رکھا ہے، ہم اگر غیب پر ایمان رکھتے تو گولی سے ڈرتے، ہم اگر غیب پہ ایمان رکھتے تو ہم دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہوتے، میں عرض کرتا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ قرآن کے الفاظ سامنے آتے ہیں، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، تو میں سوچتا ہوں اس وقت بھی کچھ لوگوں نے، ہمارے زمانے کے کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر کچھ عذر کیے ہوں، اللہ ہم اس زمانے سے آ رہے ہیں جس زمانے میں ساری دنیا پہ کافروں کا قبضہ تھا، ہم اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، اگر ہم شادی اسلام کے مطابق کرتے تھے تو برادری ہمیں مارتی تھی، دنیا میں ہر طرف کافر چھائے ہوئے تھے، ان کی شکل بنانی پڑتی تھی، ان جیسا لباس پہننا پڑتا تھا، اللہ ہم مجبور تھے بیٹیوں کی شادیاں کیسے کرتے اگر گناہ نہ کرتے. اللہ ہم مجبور تھے تو جب لوگ رو رو کے اپنی مجبوریاں بتا رہے ہوں گے تو اللہ اپنے نبی سے پوچھیں گے کہ نبی آپ ان کو بے سہارا چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ یہ اتنے مجبور و بے بس ہوئے کہ ذبح ہوئے مارے گئے پیٹے گئے گناہوں پہ؟ تو تب نبی فرمائیں گے ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. اللہ میں تو ان کو قرآن دے کے چلا گیا تھا, اس قرآن میں تو ایسے نسخے اور طریقے موجود تھے. اسی سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ 313 کا لشکر 300,000 یا 90,000 کے لشکر پہ کیسے غالب آ سکتا ہے. طریقہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر. انسان کس طرح سے سور اور بندر بن جاتے ہیں قرآن نے لکھا ہوا ہے. طاقتور کیسے زمین پہ گرتا ہے اور زمین پہ گرا ہوا کیسے عروج پاتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے. ایک مومن میدان جنگ میں جا کے کیسے فتح حاصل کرتا ہے اللہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں انہیں قرآن دے کے آیا تھا, انہوں نے جو ذلتیں اٹھائیں پستیاں اٹھائیں پریشانیاں اٹھائیں غیروں کے غلام بنے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. اگر یہ قرآن کو نہ چھوڑتے دنیا کا کوئی کفر ان کی آنکھوں میں قوت حاصل نہیں کر سکتا تھا. آج تو بچوں سے بھی ڈرتے ہیں نا لوگ, بچوں سے. ابھی رستے میں سورہ آراف پڑھ رہا تھا, ایسے دل اندر سے ہل گیا. بنی اسرائیل کے کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں, چند لوگ روکنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا تمہارے روکنے سے کون رکے گا, کوئی نہیں رکے گا. کچھ نے کہا کہ روکنے کا کیا فائدہ, ان کو کرنے دو گناہ, مچھلیوں کا شکار ہی تو کر رہے ہیں. میرے اللہ نے ان کرنے والوں کو بھی اور دیکھ کے خاموش رہنے والے دونوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا. بندر اور خنزیر, سوچو تو صحیح مسلمانوں کتنا دردناک انجام قرآن بیان کرتا ہے. میں پوچھتا ہوں آپ حضرات, بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو سزا اس وجہ سے ملی کہ ان کے کچھ دوست احباب گناہ کر رہے تھے اور یہ ان کو نہیں روک رہے. آپ کے گھروں میں تو آپ کے بیٹے بھی گناہ کرتے ہیں. میرا صاحب زادہ ہے جی, صاحب زادہ کبھی نماز نہیں پڑھے گا, کبھی داڑھی منڈا کے آئے گا, نہیں روک سکتے بیوی کے ڈر سے, بچوں کے ڈر سے. بنی اسرائیل والوں کو اللہ نے سور بنا دیا, بندر بنا دیا. ہم کو یہ آسمان سے اترے ہیں کہ ہمارے لیے معافی ہوگی؟ جب ہمارے گھروں میں گناہ پلتے ہیں, جب ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور ہم خاموش, یہ کون بٹھا رہا ہے سب کو, خود بیٹھ جائے بس, خاموش ہو جائیں سب. جب ہمارے گھروں میں اللہ تعالی کی نافرمانی ہوتی ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں تو تب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے دل مسخ کر دیے جاتے ہیں, دل بس. اب سچ پوچھو, یہ واقعہ قرآن نے کئی پاروں میں ذکر کیا ہے. جو لوگ آج روٹی سارا دن مزدوری کرتے ہیں, کمائیاں کرتے ہیں, دفتر میں فونوں پہ فون بجاتے ہیں, جا کے بے نمازی بیوی کو کھلاتے ہیں, اس کے چونچلے پورے کرتے ہیں, اس کے لیے فیشن میک اپ کا سامان لے جاتے ہیں, اپنے بے نمازی بچوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, انہیں موٹا پالتے ہیں تاکہ کل وہ دین کے مخالف بنے, حکومت میں جائیں گے تو دین کے خلاف بیانات دیں گے, فوج پولیس میں جائیں گے تو دین کے خلاف بات کریں گے, جو اس لیے پال رہے ہیں. کیا یہ لوگ ان بنی اسرائیل کے مجرموں سے چھوٹے مجرم ہیں؟ وہ تو صرف روک نہیں رہے تھے, آپ تو پال رہے ہو بھائی, آپ تو پال رہے ہو اپنے گھر میں اللہ کے دشمنوں کو, پال رہے ہو اللہ کے باغیوں کو, پال رہے ہو. اور تو اور آج دینداروں کی یہ حالت ہو گئی, اللہ معاف کرے, لوگ دین کے نام پہ انہیں خدمت کرتے ہیں اور اس خدمت سے لیا ہوا پیسہ اپنے بچوں کے گناہوں پر خرچ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دردناک مصیبتوں میں جو ہمیں مبتلا کیا ہے ہم اس کے اہل. ابھی چند دن پہلے ہندوستان میں ہمارے کچھ ساتھی شہید ہو گئے. ابھی ہمارا ایک عزیز ان کے نام کے نعرے بلند کر رہا تھا تو مجھے وہ ساتھی یاد آ رہے تھے, حذیفہ, پاملہ, ابو طلحہ شہید. تو آپس میں بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے کہا دکھ کے ساتھ, اللہ ظالم نہیں, ہم لوگ اگر آزادی کے اہل ہوتے اللہ دے دیتا. کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں اور کون سی اچھائی ہے جو ہم نے اپنے اندر لی ہوئی ہے. ہم غلامی پہ فخر کرتے ہیں, ہم اللہ کے شیروں تک کی حفاظت نہیں کر سکتے, انہیں پناہ تک نہیں دے سکتے, ہم ان کا اصلیہ تک اپنے گھروں میں نہیں رکھ سکتے. ہم اسلام کے دشمن بن گئے, ہم کفر کے محافظ بن گئے. ان حالات میں اٹل بہاری واجپئی مسلط نہیں ہوگا تو اور کون سی بلا مسلط. بنی اسرائیل والے اتنا سا جرم کریں کہ گناہ سے نہ روکے, اللہ انہیں بندر خنزیر بنا دے اور ہم گناہگاروں کو پالیں اپنے گھروں. ایک صاحب روتے ہوئے آئے, کہا جی کیا کرے, میری بیٹی گھر سے گاڑی لے کے باہر چلی جاتی ہے دوستوں کے پاس, میں کیا کروں. میں نے کہا نکل جاؤ, خود گھر سے نکل جاؤ یا اس بدبخت کو پکڑ کے باندھ دو. کس چیز کا ڈر ہے آپ, اپنے اندر کمزوری ہے نا, اس وجہ سے ہمت نہیں ہوتی کسی گناہ کو روکنے کی. یاد رکھنا اس قرآن نے بتایا ہمیں, ہمارے نبی کی حدیث نے ہمیں بتایا, جو گناہوں کو دیکھ کر بھی نہیں کڑتے نہیں روتے ان کے اندر ایمان کا ادنا سا درجہ بھی محفوظ نہیں رہا. ہاں بڑے نمازی بن جائے. یہ پاگل نہیں ہے جیش والے. لوگ کہتے ہیں اللہ نے آپ لوگوں کو تو بڑا انٹرنیشنل مقام دیا ہے, آپ کے تو مجمع میں بغیر داڑھی والا کوئی آ جائے آپ داڑھی داڑھی کرتے رونا شروع کر دیتے ہو, اس طرح لوگوں کی حمایت کم ہو جائے گی. تم لوگ یہ چیزیں بیان کرنا, ہم نے کہا ہمارا ایک بھائی آگ میں جل رہا ہے, ہم اس کے سامنے روئیں گے نہیں تو کیا ہنسیں گے. میں صرف اس لیے داڑھی کا بیان چھوڑ دوں کہ میرا بھائی جلتا رہے آگ میں لیکن میرا ہمدرد رہے, مجھے لیڈر مانے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی لیڈری پر. میں اپنے بھائی سے کہتا ہوں تم مجھے لیڈر ماننے کی بجائے میرے سر پہ جوتا مار لیا کر, اللہ کا فرما بردار بن جا تو, خدا کے لیے تو رب کا بن جا میرا نہ بن. ہمیں ضرورت نہیں ہے پاپولر ہونے کی, ہمیں ضرورت نہیں ہے لیڈرشپ. ہم کہتے ہیں کہ کیوں زمین پر گناہ, اللہ کی نافرمانیاں کیوں اتنی طاقتور ہو گئی کہ آج ہماری مجبوری بن چکی. گھر میں نافرمان بیوی حکومت کرتی ہے اور ہم ڈر ڈر کے رہتے ہیں, گھر میں نافرمان بچے حکومت کرتے ہیں ہم ڈر ڈر کے رہتے ہیں. اور ماں باپ سے اگر کوئی نیکی کا کام ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہے, اپنے بچوں کو جہاد سے روکو اور فتویٰ جا کے لے آؤ کہیں سے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا. ایسے ماں باپ جن کو نہ جنت کی فکر نہ جہنم کی نہ اللہ کی نہ رسول کی, وہ فرض سے روک سکتے ہیں, خدا نے اختیار دے دیا ان کو, پورا اختیار دے دیا کہ تم سینما دیکھو, ویڈیو آڈیو دیکھو, سارا دن لتا کے گانے سنو, امیتابھ بچن کا ناچ دیکھو اور بچو, پھر بھی تمہیں اختیار ہے کہ تم جہاد سے روک سکتے ہو, خدا نے تمہیں اتھارٹی دے دی. قرآن بے شک چیختا رہے, حدیث میں جتنا جہاد کے بارے میں آتا رہے لکھ دیا ہے فتویٰ خدا نے کہ ہر ماں باپ بچے کو جہاد سے روک سکتے. کسی کی عقل میں آتی ہے یہ بات, کسی شریعت میں ہے یہ بات, کسی دین میں ہے یہ بات. میرے دوستوں قرآن مجید ہمیں سیدھا رستہ دکھاتا. غم زدہ انسانوں میں کھلی دعوت دیتا ہوں, اپنی آنکھوں کو ہر گناہ سے بچا کے اس قرآن کے ساتھ لے آؤ. ٹوٹے دلوں والوں, بے سکون حالت میں نشے اور ڈرگ کے پیچھے پڑنے والوں, پہلے نشے کی گولیاں پھر انجیکشن, اس کے بعد چرس, پھر کوکین, پھر ہیروین, پھر حشیش, اس کی بجائے کیوں نہیں قرآن کی ایک سورت پڑھ لیتے, ایک آیت پڑھ لیتے, اللہ دلوں کا سکون نصیب فرما دے گا. ہماری خواہش تھی, تمنا تھی ہمارا مسلمان بھائی واپس قرآن کی طرف آ جائے. یہ جو کچھ چھاپا جا رہا ہے, جو کچھ لکھا جا رہا ہے, ان میں سے اکثر چیزیں پڑھنے کے قابل نہیں. پڑھنے کے قابل تو یہی کتاب ہے, کتاب اللہ, قرآن مجید. ساری دنیا کے ماحول سے بندے کو کاٹ کے ایسا ہمت والا بنا دیتا ہے ایسا ہمت والا بنا دیتا ہے کہ دنیا کی مال دولت آسائش سب کچھ ایک طرف پھینکنا آسان ہو جاتا ہے. دنیا میں عورتوں کے عشق کرنے والوں جب اس قرآن میں یوسف کی زبان سے معاذ اللہ سنو گے نا تو تمہارے دل پاک ہو جائیں گے. مال و دولت کے پیچھے ذلیل ہونے والوں جب اس قرآن میں قارون کا قصہ پڑھو گے نا اور اسے زمین میں دھنستا ہوا دیکھو گے تو تمہیں اس مال سے اس طرح خوف آئے گا جس طرح بچہ سانپ سے ڈرتا ہے. تم اسے ضرورت کی چیز تو سمجھو گے مگر اسے کوئی بڑی چیز نہیں سمجھو گے کہ اس کے پیچھے اپنے آپ کو ذلیل کرتے پھرو. وہ امریکہ سے اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے ڈرنے والوں جب اس قرآن میں تم قوم عاد قوم سمود کا انجام دیکھو گے فرعون کو غرق ہوتا دیکھو گے مسلمانوں کو فتح یاب ہوتا دیکھو گے اسی قرآن کے آئینے میں غزوہ بدر کو دیکھو گے اسی قرآن کے آئینے میں تم فتح مکہ اور خیبر کی مار کے دیکھو گے تمہیں دنیا کا ہر کفر ہیچ نظر آئے گا. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں جو کمپیوٹر کے اندر رہتے ہیں کہ تمہیں لڑنا نہیں آتا تم آ کے کمپیوٹر میں لڑنا سیکھو. ہم نے کہا ہم نے قرآن سے لڑنا سیکھا ہے اس لیے دنیا میں کوئی آج تک ہمارے مقابلے پہ نہ کھڑا ہو سکا ہے نہ ہو سکے گا انشاءاللہ. قرآن مجید نے ہمیں سکھایا ہے کہ لڑنا کیسے ہوتا ہے. آج کوئی لڑ سکتا ہے مجاہدوں کے ساتھ؟ شکایتیں کرتے ہیں اگر ہم ایک چھوٹا سا بیان دے دیں کسی ملک سے تو روتے ہوئے آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں مولوی نے مارا ہے. روتے آ گئے چھوٹا بچہ کہتا ہے امی کو آ کے ہمیں فلاں نے مارا ہے. کتنا ڈر گئے بےچارے. یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ قرآن کی یہ قرآن مجید کی سکھائی ہوئی جنگ ہے جس نے پانچ پانچ فٹ چھ چھ فٹ کے ان کمزور سے مسلمانوں کو یہ روب عطا کر دیا کہ کسی جگہ بیٹھ کے ان کی زبان سے نکلنے والا جملہ زمین کو ہلا دیا کرتا. دنیا کہتی ہے کہ شاید یہ مجاہدین مبالغے کرتے ہوں گے لیکن جب یہاں کوئی مجاہد کہتا ہے کہ ہم انڈین فوجیوں کے ٹکڑے بکھیریں گے اور پھر سری نگر کے فوجی ہیڈ کوارٹر کے اندر 100 کلو بارود اندر پہنچتا ہے اور مجاہد بھی اندر پہنچتا ہے تو دنیا کی ساری ٹیکنالوجی حیران ہو جاتی ہے کہ پہنچ کیسے گئے وہاں. لوگوں نے کہا یہ جھوٹا روتے ہیں بابری مسجد کا جھوٹا نام لیتے ہیں. ہمارے تو وہ ساتھی وہاں بابری مسجد کے اندر قریب پہنچ کے شہید ہو گئے جن کی آج کوئی مثال نہیں ملتی. جو ڈھونڈے تو لاکھوں میں ان جیسا کوئی نہیں ملتا جا کے. یہ اپنی بات کے سچے لوگ ہیں یہ اپنی زبان کے کھڑے لوگ ہیں ان پر قرآن کی آیتیں گواہیاں دیتی ہیں. وجہ یہ کہ انہوں نے قرآن سے جنگ سیکھی ہے کسی ویڈیو آڈیو کیسٹ سے نہیں سیکھی. انہوں نے کسی فنکار سے ٹیشن مشن کرنا سیکھا ہوتا تو یہ بھی کسی گلی کے چور سے مار کھا کے گھر میں رو رہے ہوتے پٹیاں بندوا کے پڑے ہوئے ہوتے. انہوں نے قرآن سے لڑنا سیکھا آج دنیا کے بدماش بھی ان کو دونوں ہاتھ جوڑ کے ملتے. ہم تہاڑ جیل میں گئے تو رستے میں کسی نے ڈرایا کہ وہاں تو بڑے بڑے کرمنل ہیں بدماش ہیں بڑے بڑے اور جو قیدی چلا جائے جاتے ہی اس کو مرغا بناتے ہیں پھر اس کو ڈنڈے مارتے پھر اپنا مشقت ہی بنا کے رکھتے ہیں. آپ میں سے کوئی جیل میں رہا ہوں گے جانتے ہوں گے جیل میں بدماشی چلتی ہے بہت زیادہ. ہم سارے فقیر لوگ آپس میں مسکرا کے کہنے لگے. ہم نے کہا کہ اگر کسی بدماش نے ایسا کیا تو پھر ہم بھی انشاءاللہ کچا کھانے سے دریغ نہیں کریں گے اسے. یہ ہندو ہے یہ کیا کریں گے ہم پہ روک ڈال کے. کچھ ساتھی تھوڑے خوف زدہ تھے آخر جیل ہے بھائی نہ اسلحہ نہ ہتھیار. آپ یقین کریں جس دن مجاہد تہاڑ جیل میں داخل ہوئے تہاڑ جیل کا حملہ بھی کانپ رہا تھا اور قیدی بھی کانپ رہے تھے. جنگی قیدی آ گئے یہ فلاں لوگ آ گئے. ہمارے وہ کارنامے وہاں بیان ہو رہے تھے جو ہم نے کیے بھی نہیں ابھی تک. کبھی کبھی خواب میں سوچ لیتے ہیں صرف وہ بیان ہو رہے تھے. ایک ایسا مجرم جو ورلڈ ڈان کہلاتا تھا اور اس کے چمچے پورے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے. صبح صبح ہاتھ جوڑ کے ملنے کے لیے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے نمسکار ہاتھ جوڑ کے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدوں کو جو یہ روب دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو یہ جلال دیا ہے ان کو جو قوت عطا فرمائی ہے یہ مجاہد یہ قرآن مجید کے شاگرد ہیں، قرآن کی برکات اور جلال ان کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے۔ وہاں جیل میں ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ کوئی مجھے لوگ بہت آتے ہیں کشمیر میں دم درود کرانے کے لیے کہ سر میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، کچھ دعائیں مجھے آپ سکھا دیں، اللہ نے رہائی دی تو میں باہر جہاد بھی کروں گا، کشمیری مسلمانوں کو غلط لوگوں کے پاس جانے سے بچاؤں گا۔ میں نے چند قرآن کی آیتیں اور چند حدیثیں اس کو یاد کرا دی کہ سر پہ درد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھنے کا حکم دیا، فلاں نے یہ۔ آپ یقین فرمائیں وہ تہاڑ جیل نمبر ایک میں وہ چلے گئے، میں دو نمبر میں، مجھے آئس کوٹی میں بند کر دیا۔ وہاں چند ہندو پنڈت تھے جنہوں نے جادو کا سارا جال بچھایا ہوا تھا، جیل میں آئے ہوئے تھے اور قیدیوں کی لائنیں لگتی تھی ان کے سامنے، کوئی دم کرا رہا ہے، کوئی کیا کرا رہا ہے، کسی کے منہ پہ تھوک رہے ہیں، کسی کو لات مار رہے ہیں، اور سارے پھر ٹھیک ٹھاک ہو کے جاتے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں کچھ پنڈت تھے جن کو بڑا ناز تھا اپنے کلام پر، اپنے جادو پہ۔ میرے وہ ساتھی جو ایک مجاہد تھے، عالم بھی نہیں تھے، جیل میں قرآن مجید یاد کیا، جیل میں علم حاصل کیا، اس پنڈت کے سامنے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے وہ دعائیں پڑھنا شروع کی۔ آپ یقین کریں وہ پنڈت پسینے پسینے ہو گئے اور کہنے لگا کہ بہت بھاری چیز پڑھ رہے ہو آپ۔ اور اس دن سے انہوں نے وہاں دم کرنا چھوڑ دیا، لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دی، گھبراتے تھے، اتنا انہیں اپنے جادو پہ ناز تھا۔ مگر قرآن مجید کے پڑھے ہوئے، قرآن مجید سے حاصل کیے ہوئے لوگ، اللہ نے ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ وہ پسینہ پسینہ ہو گیا اور آئندہ سے انہوں نے وہ ساری حرکتیں وہاں پر چھوڑ دی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ آج گناہوں کے اندر ملوث ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ماحول انہیں اجازت نہیں دیتا، انہیں بھی چاہیے کہ قرآن مجید سے روشنی حاصل کریں۔ قرآن اسے انہیں اس ماحول کے سامنے کھڑے ہونے اور گناہوں سے بچنے کا ایسا طریقہ بتائے گا کہ وہ عرش عرش کر اٹھیں گے، اور ایک انسان کے لیے گناہ سے بچنا اتنا آسان ہو جائے گا جتنا نیکی کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ کس کس موضوع کو لیا جائے، ایک ایک آیت قرآن مجید کی اللہ پر ایمان بڑھاتی ہے، حضور سے محبت بڑھاتی ہے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلاتی ہے، نیک لوگوں کا رستہ بتاتی ہے۔ یہی قرآن مجید ایک ایک آدمی کے دل کی تشفی کرتا ہے۔ جن ماؤں کے بچے گم ہو جاتے ہیں، جیلوں میں چلے جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہم جیل میں تھے تو اپنے گھر میں اپنی ماؤں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لکھ کے بیٹھے تھے، جس ماں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہوا کہ کس طرح اس کا دل غم سے لبریز ہو چکا تھا، مگر ایک اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھی تھی، اللہ پر ایمان رکھتی تھی۔ اللہ نے بیٹا بھی واپس دے دیا اور بیٹا بھی ایسے شان والا دیا کہ جس کے ماتھے سے نبوت کا نور چمک رہا تھا۔ جب کوئی ماں اس آیتوں کو پڑھے گی تو کیا اسے کوئی پریشانی ہوگی، پھر کوئی تکلیف ہوگی؟ غموں اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگ اس قرآن میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر سکون حاصل کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے مصیبتوں لوگوں کو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر سکھاتا ہے، ان کی دعائیں سکھاتا ہے۔ یہ قرآن ان لوگوں کو جو دنیا میں محرومی کا شکار ہوتے ہیں حضرت زکریہ کی دعا یاد دلاتا ہے، جس دعا کے بعد محرومیاں خوشیوں میں بدل جایا کرتی۔ لیکن لوگوں نے قرآن مجید کو ایسا چھوڑ دیا کہ آج گمراہ ہو گئے، کوئی بتانے والا نہیں ہے بیچاروں۔ قرآن کے خلاف فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے نجومیوں سے جا کر سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو ہمارا پہلا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے۔ انشاءاللہ جب آئندہ درس ہوں گے تو پورے پورے ایک ایک دو دو رکوع کا ترجمہ، تشریح، تفصیل عرض کی جائے گی۔ مقصد ہے آپ کے دلوں میں اس چیز کا شوق پیدا کرنا، آپ قرآن کی طرف لوٹ آئیے، اللہ کے لیے لوٹ آئیے۔ میری درخواست ہے آپ سے، جو علماء موجود ہیں آپ کی مساجد میں مستند عالم ہونے چاہیے، دیکھو قرآن اردو میں نہیں اترا ہے، یہ یاد رکھنا اچھی طرح، قرآن اردو میں نہیں اترا. آج اگر کوئی شخص جس نے انگریزی نہ پڑھی ہو یہاں اعلان کر دے کہ میں ڈاکٹری کا کورس کراؤں گا، آپ لوگ اس پر یقین کریں گے؟ اس لیے کہ ڈاکٹری کا کورس کس زبان میں لکھا ہوا ہے؟ انگریزی میں، اور اسے انگریزی نہیں آتی. آپ اس سے انگریزی نہ آنے کی وجہ سے ڈاکٹر نہیں مانیں گے، بلکہ پولیس والوں کو پتا چلا تو رات کو پہنچ بھی جائیں گے اس کے پاس اور اسے لے بھی جائیں گے ساتھ. لیکن آپ کے پاس کوئی پروفیسر صاحب آ جائیں اور کہیں کہ میں نے عربی تو نہیں پڑھی، ویسے قرآن کی تفسیر پڑھا لیتا ہوں، آپ کے ہاں جی ضرور ارشاد فرمائیے. اب وہ اوپر دیکھ رہا ہوگا، چشمہ اس کا آپ کی طرف ہوگا کالا اور آنکھیں نیچے ہوں گی اردو حاشیے پر، اور ترجمہ کر رہا ہوگا، اور پھر کہے گا میرے خیال میں یہ بات یوں آتی ہے اور اس کے خیال میں یوں آتی ہے. اللہ ان کے خیالات کو سیدھا کرے، ان کے خیالوں نے تو برباد کر دیا. لاہور میں ایک پروفیسر صاحب نے درس قرآن دینا شروع کیا، لوگ چوک در چوک گئے. طریقہ کار یہی تھا کہ سامنے کالا چشمہ لوگ سمجھے ہمیں دیکھ رہے ہیں، انگلی حاشیے پر، اور کہیں شیخ الہند کا ترجمہ سنا دیا، کہیں کسی کا. اب تشریح اپنی شروع کی، آیتیں جہاد کی آ رہی تھیں، لوگ بڑے انتظار میں تھے کہ جہاد کی اتنی ساری آیتیں پروفیسر صاحب نے پڑھ لی ہیں، شاید اللہ توفیق دے دے. اسی قرآن میں لکھا ہے مسلمان تجھے کیا ہو گیا تو جہاد پہ نہیں جاتا، مسلمان تجھے کیا ہو گیا تو زمین سے چپک گیا. اسی قرآن میں آیا کہ جو جہاد پہ نہیں جاتے منافقوں کے مرتے ہیں، منافقت کا اشارہ دیا قرآن نے. اسی قرآن میں آیا کہ جہاد کے لیے گھوڑے پالو، قوت طاقت تیار کرو. اسی قرآن میں آیا کہ جہاد تم پہ فرض ہے، قتال تم پہ فرض ہے. وہ بتاتے گئے، لوگ سنتے گئے. جب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ حضرت جب جہاد کی اتنی آیتیں آ گئی، نہ آپ گئے نہ ہم گئے، تو یہ قرآن بار بار جو کہہ رہا ہے کہ جاؤ نکلو دل چاہے یا نہ چاہے، ہلکے ہو یا بوجھلو نکلو، اس پہ عمل کون کرے گا؟ پروفیسر صاحب نے کہا میرے خیال میں یہ آیتیں اس زمانے کے لیے تھی، اس زمانے کے لیے تھی. اس زمانے میں ہوتی تو پھر میں اتنا موٹا کیوں ہوتا، آپ لوگ اتنے موٹے، لگتا ہے یہ اس زمانے کے لیے آیتیں. اس زمانے پھر انہوں نے کہا اس زمانے میں پھر نکال دیں قرآن سے ان آیتوں کو، کیا کریں یہود و نصارہ کی طرح نکال دیں. کہتے ہیں نہیں، نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، مثلا تھوڑا بہت مظاہرہ کر لیا، دھرنا دے دیا، یہ اس زمانے میں جہاد کے متبادل ہو گیا. پھر پولیس لاٹھی چارج کرے گی، ڈنڈے مارے گی، جو مر گیا شہید ہو گیا، جو بچ گیا غازی ہو گیا، ڈنڈے کھا کے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حالت ہو گئی. ایک اور پروفیسر صاحب قرآن پڑھانے اٹھے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہیں تورات دے رہا ہوں، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، واذکروا ما فیہ، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے خوب یاد کرو. اور قوم نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر کر دیا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، ہم نے پہاڑ اکھاڑ کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا صاحبان کی طرح، تو کہنے لگے بس اللہ یہ پہاڑ ہٹا لے تو پھر ہم پڑھیں گے قرآن، ہم تو رات پڑھیں گے. تو پروفیسر نے کہا یار یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ نے پہاڑ کیسے اٹھا لیا، وہ تو بہت بھاری ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ پہاڑ کے دامن میں تھے. اگر کوئی مولوی ہوتا تو بے وقوفی کر کے بیٹھا ہوتا کہ واقعی پہاڑ اللہ نے اٹھا دیا، اب اللہ بڑا پہاڑ اٹھا سکتا ہے؟ مولوی ایسی بے وقوفی والی باتیں کر جاتا، انگریز بھی کہتے کہ دیکھو پہاڑ نہیں اٹھ سکتا، یورپ والے بھی کہتے پہاڑ نہیں اٹھ سکتا، فلاں بھی کہتے. پروفیسر صاحب نے ایسی باتیں کی ہیں کہ یورپ والے بھی مان جائیں گے کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے، قرآن میں غلط نہیں. تو جو تفسیر پڑھانے بیٹھے اس لیے کہ یورپ ناراض نہ ہو جائے، جو تفسیر اس لیے پڑھانے بیٹھے کہ کہیں ہمیں قربانی نہ دینی پڑے، ان لوگوں سے تفسیر پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے. یہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اللہ کے بندو عربی علم حاصل کرو، عربی میں مہارت حاصل کرو، قرآن کی متداول تفسیروں کو پڑھو، پھر قرآن کی تفسیر، اصل تفسیر قرآن کی کون ہے؟ اصل تفسیر قرآن کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور کی زندگی دیکھو، یہ قرآن لکھا ہوا ہے، وہ قرآن چلتا پھرتا تھا، یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن تھے. اس کی تفسیر ان سے دیکھی جا سکتی ہے، اس سے بہتر تفسیر اور کوئی نہیں ملے گی. تفسیر دیکھنی ہے تو صحابہ کو دیکھو، صحابہ نے اس قرآن کی خاطر سب کچھ لٹایا، جس کو حضور کی سیرت کا پتہ نہ ہو، اقوال صحابہ کا پتہ نہ ہو، جس کے دل میں جرت، غیرت، حمیت نہ ہو، وہ آدمی قرآن کی تفسیر پڑھا سکتا ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، قرآن تو بعض ایسی جگہوں پہ نازل ہوئی ہیں، بعض آیتیں، کہ وہاں تو کوئی بزدل آدمی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ ابھی یہاں ایک پٹاخہ ہو جائے مسجد میں چھوٹا سا، کتنے آدمی یہاں موجود رہیں گے؟ جو ابھی تک اعلان کر رہے تھے کہ قائد ہمارا ایسا تیسا، وہ سارے مجھے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یہاں سے، ایک پٹاخہ، اور خدا نہ خواستہ گولی چل گئی، کچھ اور ہو گیا، پھر تو ہر کوئی سرپٹ دوڑے گا۔ آپ یقین کرو، قرآن اس ماحول میں نازل ہوا کہ تیروں کی بوچھار تھی اور بارش کے قطروں کی طرح تیر برس رہے تھے، اور ساتھ ساتھ قرآن کی آیتیں بھی نازل ہو رہی تھی۔ جس نے یہ ماحول نہ دیکھا ہو، جس کے دل میں بزدلی ہو، وہ قرآن کی حقیقی تفسیر بیان کر سکتا ہے؟ وہ تو جو کافروں سے خود ڈرا بیٹھا ہو، وہ یہ ترجمہ کر سکتا ہے کہ مارو ان کافروں کو، قتل کرو، لڑو ان کے ساتھ؟ قرآن کی تفسیر کے لیے شرطیں چاہیے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری قرآن کی تفسیر کرتے تھے، مگر اپنی زبان پہ پہرا بٹھایا ہوا تھا کہ جھوٹ نہ بولے، اپنے حلق پہ پہرا بٹھایا تھا کہ حرام اندر نہ جائے، اپنے دل کو راضی کیا ہوا تھا، جب اللہ کی رضا کے لیے جان دینی پڑی، بیوی بھی چھوڑ دوں گا، بچے بھی چھوڑ دوں گا، مطلب بھی چھوڑ دوں گا، مسجد بھی چھوڑ دوں گا، اللہ کے لیے میدان میں نکلوں گا، ایسے لوگوں پہ قرآن کی تفسیر کھلتی ہے اور وہ قرآن کے معنی اور مفہوم کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ نہیں آ رہی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات قرآن کی تفسیر بھی پڑھیں، اور ان لوگوں سے پڑھیں جن کے پاس دین کا علم بھی ہو، سند بھی ہو، سمجھ بھی ہو، دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ بھی ہو، مارے کھانے کی قوت بھی ہو، گولیاں سہنے کی ہمت بھی ہو، اور اس شہادت تک پہنچنے کی ہمت ہو جس شہادت کے لیے یہ قرآن نازل ہوا، جس شہادت کو اس قرآن نے بیان کیا۔ اس کے لیے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، مہینے میں ایک بار ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ حضرات زیادہ محنت سے پڑھے اور لوگوں نے ترجمہ یاد کیا تو یہ مہینے میں 10 دن بھی ہوگا انشاءاللہ۔ آئندہ سال سے ہماری ترتیب یہ ہے کہ 10 دن ہو، تاکہ ایک سال میں ایک قرآن ختم ہو جائے، الف لام میم سے لے کے والناس تک، الحمد سے والناس تک، پورا ترجمہ اور تفسیر لوگ یاد کر لیں۔ تو آئندہ جب آپ حضرات تشریف لائیں تو قلم بھی ساتھ لے کے آئیں گے انشاءاللہ، کاغذ بھی ساتھ لے کے آئیں گے اپنے ساتھ، اور ہو سکے تو قرآن مجید بھی ساتھ لے کے بیٹھیں، ترتیب سے بیٹھیں، کوشش کریں گے کھلی جگہ پہ رکھا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تجربہ ہوا ہے کہ لوگ اب قرآن کی طرف تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہوئے ہیں، اللہ کرے پورے آ جائیں، پھر ان تقریروں جلسوں کی ضرورت نہیں رہے گی، کہ قرآن خود رات کو آپ کو اٹھائے گا، کھڑا کرے گا، رات کے آخری حصے میں خود تہجد پڑھائے گا، خود جہاد کی ورزش کروائے گا، خود آپ سے گھوڑے پلوائے گا، خود آپ پہ خرچ کی قوت پیدا کرے گا، خود آپ کو میدان جنگ میں لے جائے گا، خود آپ کو زمین کا حکمران بنائے گا۔ یہ قرآن آپ کو صبح بھی نعمتیں دے گا، شام بھی نعمتیں دے گا، رات بھی نعمتیں دے گا۔ دشمن ہمارے قیدی ساتھیوں کو باندھ کے بٹھاتے، جب وہ قرآن پڑھتے یوں لگتا تھا کہ وہ قیدی ہیں اور یہ دنیا کے بادشاہ ہیں اور آزاد ہیں، اتنا مزہ آتا تھا ایسے جھوم جھوم کے قرآن کی آیتیں پڑھتے، اور قرآن کہتا کیوں گھبراتے ہو، یہ تھوڑی سی رات ہے، اس کے بعد دن آنا ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ راتیں دن کو کھا جاتی ہیں، دن راتوں کو کھا جاتے ہیں، رب کا نام باقی رہتا ہے اور رب کے لیے کیا ہوا کام باقی رہتا ہے، تم لگے ہو رات دن کو نہ دیکھو، قیدیوں کو تسلی ہو جائے اور اطمینان ہو جاتا تھا۔ آج جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ قرآن مجید کی نص قطعی ہے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے قتال کو فرض کر دیا ہے، کتب علیکم القتال، فرض کر دیا گیا تم پر قتال، پہلا لفظ کتب لائے ہیں جس کے معنی لکھنے کے آتے ہیں، اور قرآن مجید میں یہ لفظ جب آتا ہے تو اس کے معنی فرضیت کے آتے ہیں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو فرض کر دیا گیا، علا کے لفظ کے ساتھ، تم پر لازم کر دیا گیا روزہ، اسی طرح تم پر لازم کر دیا گیا کس چیز کو، القتال، یہاں الجہاد نہیں لائے، اس لیے کہ الجہاد لاتے تو بہت سے لوگ بغلیں بجاتے، کہتے اللہ ہم تو جہاد کر رہے ہیں، ابھی اپنے بچے کو آئس کریم کھلا کے آئے ہیں تو یہ بھی تو جہاد ہے نا، آخر بچوں کو کھلانا یہ بھی جہاد، بچوں کو پلانا وہ بھی جہاد، نوکری کرنا وہ بھی جہاد، اتنا یہ لفظ مسلمانوں نے بدنام کیا کہ میں نے ایک ہندو سپاہی کی زبان سے سنا. ایک ہندو سپاہی وہاں کھڑا تھا کورٹ میں، کہتے ہیں ہم جو یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں یہ بھی تو جہاد ہے آخر. مسلمانوں سے سن سن کے اس کو بھی چھیچڑے نظر آ گئے، اس نے بھی جہاد قرار دے دی. ہم اپنے تمام مسلمانوں سے منت کر کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے فریضے کا اس طرح سے مذاق نہ اڑاؤ. کل کوئی ظالم فرقہ پیدا ہو جائے گا جو اپنے ہر عمل کو نماز قرار دے دے، کہے گا ہم جو یہ حلال کما رہے ہیں یہ بھی تو نماز ہے نا، ہم جو یہ بچوں کو پال رہے ہیں یہ بھی تو نماز ہے نا. آخر نماز کا مقصد کیا؟ اللہ کو راضی کرنا. تو ہم کر رہے ہیں نا اللہ کو راضی. ذکری فرقہ تو پیدا ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہم جو ذکر کرتے ہیں یہ بھی نماز ہے. تو اللہ تعالی نے جہاد کا لفظ نہیں لایا بلکہ کون سا لفظ لایا؟ القتال. قتال کا لفظ لا کے بتایا، کتب علیکم القتال، کہ تم پر دشمنوں سے لڑنا کیا کر دیا گیا؟ فرض کر دیا گیا. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے. اس لیے ہر مسلمان یہ جملہ یاد کر لے کہ جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ مسلمانوں پر نماز روزے کی طرح فرض ہے. جہاد قتال فی سبیل اللہ مسلمانوں پر نماز روزے کی طرح فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے. قرآن میں آگے نا کتب علیکم القتال، تو جو کہ قتال وتال کچھ نہیں ہوتا، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، نبی لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. لڑنے جھگڑنے کی باتیں چھوڑو، وہ قرآن کو گالی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ہم خود کہہ سکتے ہیں فلاں کام اچھا ہے فلاں برا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ بتاتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے تو ہم بندے ہیں کہتے ہیں واقعی اچھا ہو. اللہ کہتا ہے یہ کام برا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم بندے ہیں واقعی یہ کام برا ہوگا. اپنی مرضی سے اگر ہم اچھا کہیں، اپنی مرضی سے ہم برا کہیں، پھر ہم اللہ کے بندے تو نہ ہوئے، ہم شیطان ہوئے نا. شیطان کہتا تھا آدم کو سجدہ کرنا اچھا کام نہیں ہے، اس لیے میں نے نہیں کیا. تو جو اپنی پسند والی چیزوں کو اچھا کہے وہ مسلمان ہے یا شیطان ہے؟ تو جو کہے قتال لڑنا اچھا کام نہیں ہے وہ مسلمان ہے شیطان ہے؟ جو کہے لڑنا دہشت گردی ہے وہ مسلمان ہے شیطان ہے؟ جو کہے قتال قتل و قتال کی باتیں کرنا یہ فساد ہے وہ آدمی مسلمان ہے یا شیطان ہے؟ پکا شیطان ہے، پکا شیطان. جو آدمی اللہ کے رستے میں لڑنے والوں کو فسادی کہے، ان کا رستہ روکے، انہیں تنگ کرے، ایسا آدمی مسلمان ہے یا پکا شیطان ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا کتب علیکم القتال. دنیا کے ہر قرآن میں دیکھ سکتے ہو، سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 216 ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ قتال فرض ہے، تو ہم بھی کہیں گے قتال کیا ہے؟ اور جو قتال میں نکلے گا وہ فرض ادا کر رہا ہے، وہ دہشت گردی نہیں کر رہا، وہ عبادت کر رہا ہے. آج ہم مسواک کر رہے ہوں تو کہتے ہیں بڑا نیک صوفی آدمی ہے، اور رات میں گل لے کے جائیں کہتے ہیں مولوی بدماش ہو گیا. ہم نے ایک دفعہ، میں ایک مسجد میں امام تھا، میں نے ایک پسٹل لیا، اصلے لائسنس والا پسٹل لیا. یہاں کئی بیٹھے ہوں گے ہمارے خفیہ کے دوست، وہ کیس بنا دیں گے. تو وہ لائسنس والا تھا پسٹل، میں نے لیا تو ایک مقتدی آیا، کہنے لگا چھپائیے چھپائیے چھپائیے اس کو. میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ نہیں آپ چھپائیے، میرے دل میں آپ کے لیے بہت عقیدت ہے، وہ خراب ہو رہی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرے لیے عقیدت اس وقت تھی جب تک میں نے نبی والا اسلحہ نہیں اٹھایا تھا. مجھے آپ پنڈت بنانا چاہتے تھے کہ شری رام کرتا رہوں. میں اللہ اللہ کرنے والا، میں ہنومان کا پجاری نہیں ہوں، محمد الرسول اللہ کا ماننے والا. تو کل نبی کے ہاتھ میں تلوار دیکھ لی تو آپ نے کہو گے حوض کوثر پہ آتا، آپ سے پانی نہیں پیتے، آپ کے ہاتھ میں تو تلوار ہے. آپ کے پاس دنیا میں 11 تلواریں تھیں، نعوذ باللہ، آپ بھی دہشت گردی کرتے تھے. ہائے ہائے ہائے، مسلمان کو کیا ہو گیا، بیکار کر کے رکھ دیا. ہمیں ورزش کرنی ہوتی تھی، مسجد میں امامت کرتے تھے تو جگہ نہیں ملتی. میں نے کہا کسی مقتدی نے دوڑتے ہوئے دیکھ لیا تو مسجد سے نکال دیں گے یہ لوگ. ہمارا امام تو کھلنڈ رہا ہے، کہتے ہیں تیز موٹر سائیکل چلاتا ہے. امام بیچارہ سر پہ رومال باندھ کے، جھک کے، کمر ٹیڑی کر کے، ایک ایک قدم نزاکت کی طرح، جیسے دلہن جا رہی ہو کسی جگہ، یوں اٹھائے گا. ہم کہیں گے بڑا متقی آدمی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نکلتے تھے نماز پڑھا کے، اور دوڑ کے چھلانگ لگا کے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے. ہائے کیا شان تھی، تقوی اس چیز کا نام ہے، تقوی اوپر سے صوفی بننے کا نام نہیں ہے، تقوی تو راتوں کو جگاتا ہے اور دن کو میدانوں میں لڑاتا ہے۔ آج کوئی امام صاحب گھوڑا بار باندھ کے اس طرح دوڑ کے جائیں، آدھے مقتدی بھاگ جائیں گے، فتویٰ چلا جائے گا مختلف، ہمارے امام صاحب کھلنڈڑے ہیں، ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کہنے لگا جی آپ پشتر چھپائیے، میری جو آپ کے ساتھ عقیدت ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ میں نے کہا آپ اپنی عقیدت خراب کر کے گھر لے جائیے، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلحے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ مسلمان نے اس کو چھوڑا تو ذلیل و خوار ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ اس قرآن میں اسلحے کا تذکرہ ہے؟ سچ بتانا ہے؟ اگر نہیں مانتے میں آیتیں نکال نکال کے پڑھنا شروع کروں، کئی طرح کے ہتھیار میں اس قرآن سے ثابت کروں گا، کئی طرح کے ہتھیار، ایک طرح کے نہیں۔ اللہ کے فضل سے آیت کے بعد آیت آئے گی اور ایک ہتھیار کے بعد دوسرا ہتھیار اس قرآن سے ثابت ہوگا، اور جو اس ہتھیار کو نہیں اٹھاتے قرآن ان کا نام رکھے گا غافل۔ کیا نام رکھے گا؟ غافل۔ اور جو اس کو اٹھائیں گے، جو اس کو اٹھائیں گے ان کا نام قرآن رکھے گا مومن، ایمان والا۔ معلوم ہوا اسلحے کے بغیر تو ایمان بھی پکا نہیں ہوتا، ایمان بھی پلاسٹک کا رہتا ہے۔ جب تک اوپر جہاد کی سیمنٹ نہیں لاؤ گے، اس کے ذریعے سے مضبوط نہیں کرو گے، ایمان کمزور رہے گا۔ جب تم اپنے حفاظت کے لیے اسلحہ اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہو تو کل ایمان کی حفاظت کر سکو گے؟ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کہتا ہے کتب علیکم القتال، تم پر لڑنا فرض ہے۔ جب اللہ نے فرض کر دیا، کوئی ہے منسوخ کرنے والا؟ میرے آقا نے اللہ کی بات سنی تو حدیثوں کی حدیثیں آ گئی۔ امرت ان اقاتل الناس، سب سے پہلے مجھے حکم ہے کہ میں نبی قتال میں جاؤں گا۔ پھر قرآن نے بھی قتال کے لفظ کو مختلف پیراؤں میں بیان کیا، کہیں قاتل، کہیں یقاتلون، کہیں جو ہے یقتلون، کہیں یقتلون، اور کہیں قاتلوہم، کہیں فقتلوہم، طرح طرح کے لائے، اور کہیں اللہ تعالی کی طرف نسبت کی۔ ولم تقتلوہم ولکن اللہ بھی قتال کرتا ہے۔ اگر قتال بری چیز ہوتی اللہ کرتا؟ فرمایا ولم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نہیں مارتے ان کافروں کو، کون قتل کرتا ہے؟ اللہ نے بھی قتال کر لیا، نبی آ گئے۔ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، نبی تھے، نبی کے ساتھ اللہ والے تھے، نبی اور اللہ والے دونوں نے مل کے قتال کیا۔ معلوم ہوا نبی بھی قتال کرتے ہیں، اللہ والے بھی قتال کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے فرشتوں کو بھیج کے کہا کہ جاؤ تم بھی کیا کرو؟ قتال کرو۔ اللہ بھی قتال کرتا ہے، کافروں کے خلاف لڑتا ہے، ان کو مارتا ہے، فرشتے بھی قتال کرتے ہیں، نبی بھی کرتے ہیں، اور ربیون اللہ والے بھی کرتے ہیں۔ جب سارے کرتے ہیں تو قتال بری چیز ہو گئی، اچھی چیز ہو گئی، رحمت ہوئی یا فساد ہے؟ جس کام کو نبی نے کیا ہو وہ کام عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے یا گستاخی ہے؟ جس کام کو اللہ کے اولیاء نے کیا ہو وہ کام رحمت ہوگا یا فساد ہوگا؟ رحمت ہی رحمت ہوگا، اس لیے کہ نبی تو سارے کام رحمت والے کرتے ہیں۔ وہی قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور وہی قرآن کہتا ہے لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول اور ایمان والے یقاتلون، قتال کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے رحمت بھی ہے قتال بھی ہے، معلوم ہوا قتال بھی رحمت ہے، قتال بھی کیا ہے؟ ابھی سمجھ آ جائے گی۔ ابھی آپ میں سے خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کچھ مستنڈے بدماش کافر گھس جائیں، ماؤں بہنوں کی طرف غلط نگاہ ڈالیں، مال چرانے لگیں، اچانک کوئی اللہ کا نیک بندہ چھت سے چھلانگ لگائے، ان کی گردنیں اڑا کے ایک طرف پھینک دے، آپ کیا کہو گے کہ یہ رحمت آئی ہے یا فساد آیا ہے؟ خدا کی قسم مجاہد ایسے چھتوں سے اتر کے ماؤں بہنوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ان کو جو آج فسادی کہتا ہے بڑا ظالم ہے، درندہ ہے، ان کو فسادی کہنے والا خود درندہ ہے۔ جو قتال کی مخالفت کرے وہ بھیڑیا ہے، درندہ ہے، بزدل ہے۔ اللہ روایت میں آیا ہے کہ سَيَنْشَعُ نَشَعُمْ مِنْ قِبَلِ مَشْرِقِ، مشرق کی طرف سے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، کہیں گے لا جہاد ولا قتال، اس زمانے میں جہاد قتال کی ضرورت نہیں ہے بابا. حضور نے کہا اولئک ہم وقود النار، یہ سارے جہنمی لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے قتال کی مخالف، جہنمی ہیں، جنتی نہیں ہو سکتے. تو قرآن کہتا ہے کہ کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض ہے. تو آج سے ہم یہ عقیدہ بنا لیں یا نہ بنا لیں؟ آپ کو یاد کہ کوئی آدمی مثال دے رہا ہو، یہ قتال تو بطور علاج کے استعمال ہوتا تھا، اس لیے کبھی کبھی کی ضرورت ہے. ہم اس کی مثال سنیں گے یا قرآن کی بات مانیں گے؟ گندی گندی مثالیں، فضول، جاہلانہ، جہالت والی، ایسے ایسے اعتراضات کرتے ہیں جو کس نے کیے تھے؟ مرزا قادیانی نے کیے تھے. آج ہمارے اچھے خاصے لوگ وہی اعتراض کرتے ہیں. مثلا تم مجاہد آپس میں کیوں لڑتے ہو بھائی؟ اس لیے جہاد نہیں ہو رہا وہاں پر. اب یہ اعتراض ٹھیک ہے بھلا؟ کل کوئی آدمی مسجد کے باہر کھڑا ہوگا، جی میں نماز پڑھنے نہیں جاتا اس مسجد میں. کیوں؟ کہا اگلی صف میں دو بابے بیٹھے آپس میں لڑ رہے تھے، اس لیے نماز کیا ہو چکی؟ کینسل ہو گئی، منسوخ ہو چکی، مسجد میں لڑائی ہو گئی. مجاہد لڑ رہے تھے اس لیے جہاد ہم پہ فرض نہیں رہا. ٹھیک ہے جی، کہ کسی سے اعتراض پوچھو بھائی کیا آپ کیوں نہیں کر رہے جہاد؟ یار تم وہاں جا کے دو ہندو فوجی مارتے ہو، وہ اتنی ساری مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، گھر لٹا دیتے ہیں، اس وجہ سے تم جو ہے وہ تمہارا جہاد نہیں ہے. میں نے کہا کل کوئی کہہ سکتا تھا صحابہ کو کہ تمہیں لڑنے کا بڑا شوق ہے، اپنے نبی کا چہرہ تم نے زخمی کروا دیا. کس قسم کے فضول اعتراضات؟ کوئی بڑا فن خواہ بنا بیٹھا ہو جہاد کرتے ہو. تمہارا ایک امیر ہے بھلا؟ یہ شرط تو کسی کتاب میں بھی نہیں لکھی کہ ایک امیر ہو جہاد کے فرض ہونے کے لیے. اہل سنت کی کسی کتاب میں نہیں ہے، روافض کی کتابوں میں ہے. سنی تو کہتے ہیں کہ بس کافر اپنے گھر سے چلا لڑنے کے لیے جہاد فرض ہو گیا. اب لڑنے نکلو تو پھر ایک امیر بنا لو، اور میدان جنگ میں ایک ہی امیر ہوتا ہے، دو ہو ہی نہیں سکتے وہاں پر جا کے. وہاں دو ہو سکتے ہیں؟ یا کہیں دیکھیں جب کوئی مارکہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، ایک ہی کمانڈر ہوتا ہے، ایک ہی لڑائی کر رہا ہوتا ہے. مرزا قادیانی ملعون کے سارے اعتراضات ہمارے مسلمانوں کو یاد ہیں. ماں باپ کی اجازت فرض ہے. اما ڈسکو کلب سے آئی اور آتے ہی کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر جہاد پہ چلا گیا تھا، خود تو کہاں سے آ رہی ہے، اور تجھے ابھی جہاد کا لفظ بھی یاد آ گیا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. مسلمانوں کو مرزا قادیانی کی باتیں یاد ہیں اور قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہیں، اس کی وجہ سے بزدل ہو گیا، سست ہو گیا. اللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. قرآن کہتا ہے کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو برا جانو وہ اچھی ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو اچھا جانو وہ بری ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. اگلی آیت میں بہت تشریح ہے کہ ہاں جو دعویٰ میں لکھوا رہا تھا، یہ جو مسلمان اس کو یاد کرے گا اسے انشاءاللہ بہت سارے نوافل کا اجر ملے گا. علم کا ایک باب یاد کرنا ہزار نفل کے برابر ہے نا، تو آج یاد کر کے جائیں. قتال فی سبیل اللہ، مسلمانوں پہ نماز روزے کی طرح فرض ہے. سارے کہیں خدا کی قسم آپ کے اس کہنے سے دنیا میں اس وقت تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. یہی تو ہم سے کہلوایا، کہنے نہیں دیتے تھے، حالانکہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، قرآن سے کہہ رہا ہوں. تو سارے پھر کہیں قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں لڑنا مسلمانوں پہ نماز روزے کی طرح فرض ہے. دیکھیں مزے ہو گئے آپ، ایک ہزار نفل کا اجر مل گیا. اگلا مسئلہ یاد کریں، اس کا منکر کافر ہے. جو قتال کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قتال ہے. ہم کہ نہیں ہے جی، نہیں ہے تو بری بات ہے لڑنا سے. لڑنا صحابہ لڑتے نہیں تھے کسی سے، روتے رہتے تھے ہر وقت. نعوذ باللہ. ایک صاحب نے کہا کہ صحابہ تو کافروں کی گردن پہ بھی تلوار رکھ کے روتے رہتے تھے. ہم نے کہا بےوقوفے نیچے پڑا رہتا تھا اتنی دیر تک. لڑائی میں تو کوئی جا کے دیکھے پتا چلتا ہے، وہاں تو جس نے ذرا سا رونے کی کوشش کی پار ہو گیا وہ تو. وہاں تو ایک دفعہ ہم افغانستان میں ایک جنگ میں جا رہے تھے، تو ہمارے افغان کمانڈر نے کہا پشتوں میں کہ دعا کرو. ہم کراچی والی دعاؤں کے عادی تھے، 25 منٹ 35 منٹ 40 منٹ. تو میں نے چشمہ اتارا اور تیاری کی دعا کی، تو دیکھا وہ آگے جا رہا ہے. میں ابھی ہاتھ اٹھا رہا تھا تو کسی نے کہا اس کی دعا ہوگی، اس نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہ فتح دے گیا مقابلے پہ. اگر وہ 35 منٹ دعا کرتا تو اتنی دیر میں تو کافر ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاتے. تو اس لیے فوراً جو ہے وہ آگے نکلنے کی ضرورت پیش آتی ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ حضرات؟ تو اس کا منکر کیا ہے؟ جہاد کا منکر. اور جو جہاد کا معنی بدل دے کہو یہ بھی جہاد ہے وہ بھی جہاد ہے. جہاد کا معنی نہ بدلو بھائیو, جہاد کا معنی نہ بدلو. جب ہم کہتے ہیں نبی جہاد پہ گئے تو مراد کیا ہوتی ہے؟ کہاں گئے؟ جتا لڑنے کے لیے گئے. جب حدیث کی کتابوں میں جہاد کا لفظ آتے آگے حدیثیں کون سی آتی ہیں؟ قتال کی آتی ہیں. پھر کیوں بدلتے؟ کیوں ہر آدمی کہتا ہے کہ میں مجاہد ہوں, یہ بھی جہاد ہے وہ بھی جہاد ہے فلاں بھی جہاد ہے. وہ اتنا سارا جہاد کر رہے ہو پھر بھی شہید نہیں ہو رہے, کمال ہے تمہارا. لگتا ہے شہادت سے بچنے کا کوئی وظیفہ یاد کیا ہوا ہے کہ حفاظت ہو جائے شہادت سے, اللہ ہمیں شہادت نہ دے دے کہیں. کیونکہ شہادت زندگی ہے, شہادت مومنوں کی معراج ہے, شہادت تو ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے. ہم لوگ کہیں وہ نہ پالیں غلطی سے. تو شہادت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نصیب کرے, بہت بڑی نعمت ہے. اس کو بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے. یہ ایک اور مسئلہ ہو گیا. جہاد کو بلا عذر چھوڑنے والا کیا ہے؟ فاسق ہے. اور جہاد میں غلط بحث کرنے والا گمراہ ہے. کتنے مسئلے ہو گئے؟ چار مسئلے, 4000 نفل. اور ان مسئلوں کو جن کو مٹا کے اوپر مٹی ڈال دی تھی. کوئی کھول کے دیکھ نہ لے ان کو. آج دیکھو قرآن نے ہمیں ایک منٹ میں سمجھا دیا. ہم اس قرآن کے ممنون ہو گئے, ہمیں اس قرآن سے کیا ہو گیا؟ پیار ہو گیا ہے. اب جب اس سے پیار ہو گیا تو قبر میں بھی ساتھ ہو گئے انشاءاللہ. لوگ کہیں گے کہ اکیلا ہے, بیوی رو رہی ہے, اکیلا ہے. وہ کہے گا اکیلا نہیں ہوں, آج تو قرآن کے ساتھ ہوں قبر میں. ابھی زندگی کا سکون مل رہا ہے. بچے کہیں گے ابو اکیلے ہوں گے قبر میں. وہ کہتا نہیں, اکیلا نہیں, قرآن میرے ساتھ ہے. اور اگر شہید ہو گیا تو پھر حضرت حمزہ سارے شہداء ساتھ ہوں گے, کھا رہے ہوں گے, پی رہے ہوں گے, بھاگ رہے ہوں گے, تیر رہے ہوں گے, اڑ رہے ہوں گے کافروں سے. کہتے ہیں کہ بعض شہید تو اتنے لڑ لیں اللہ سے, کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھیج دے پھر لڑ کے آئیں گے کافروں سے. اللہ کہتا ہے اچھا فرشتوں کے ساتھ جاؤ, لڑ کے واپس آ جاؤ. باقاعدہ واقعات لکھے ہوئے ہیں ایسے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. شہداء تو زندہ ہیں, قرآن نے بتایا ہے. ابھی آئیں گی آیتیں آگے, قرآن ہمیں بتائے گا شہید مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ ہوتا ہے. تم اسے مردہ کہو بھی نہ, مردہ گمان بھی نہ کرو. تو آج کے بعد جہاد کے بارے میں کوئی بات آپ لوگ دائیں بائیں کی نہ مانیں, میری بھی نہ مانیں. جو قرآن صاف صاف کہہ دے وہی مان لیا کر. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جو بات قرآن کہہ دے وہ مان لیں گے, اور جو قرآن نہیں کہے گا, حدیث نہیں کہے گی, وہ ہم نہیں مانیں گے. چار مسئلے یاد ہو گئے. پہلا مسئلہ, قتال مسلمانوں پہ نماز روزے کی طرح کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ, اس کا منکر کیا ہے؟ تیسرا مسئلہ, اسے بلا عذر چھوڑنے والا کیا ہے؟ فاسق ہے. چوتھا مسئلہ, اس میں غلط بات کرنے والا کیا ہے؟ گمراہ ہے. یہ چاروں مسئلے میں نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیے, قرآن کی اسی آیت سے نکلے ہیں اور فقہاء نے اپنی کتابوں میں انہی الفاظ کے ساتھ لکھے. اگر کوئی چاہے تو میں حوالے دکھا سکتا ہوں انشاءاللہ. ہم دین میں کمی کوتاہی نہیں کرتے, جو کچھ ہے وہی عرض کریں گے انشاءاللہ. یاد ہو گئے چاروں مسئلے آپ حضرات کو؟ پکے. حضور نے کہا جس نے قتال بھی نہیں کیا, جس کے دل میں قتال کا شوق بھی نہیں, وہ منافقت کی موت مرے گا. تو اس لیے مسئلے یہ سارے کے سارے ثابت ہو گئے. اگلی آیت میں بتایا گیا کہ تم لڑنے کو برا نہ سمجھو, اس لیے کہ لڑائی تو فتنے کے خلاف ہوتی ہے, اور فتنہ لڑائی سے زیادہ خطرناک ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے لڑائی ہوتی ہے. فتنے کا معنی کیا ہے انشاءاللہ آئندہ درسوں میں آتا رہے گا. اور اللہ نے ہمیں ایک بات بتائی, ولا یزالون یقاتلونکم, یہ کافر تمہارے خلاف ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے, یہاں تک کہ تمہیں مرتد بنا دیں. اس لیے تم بھی لڑو تاکہ تم مرتد نہ بنو. اگر تم ان کی لڑائی کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے تمہیں کافر بنا دیں گے, مرتد بنا دیں گے. اور اگر تم مرتد ہو کے بڑے تو پھر تمہارا اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں بچے گا, سب کچھ ضائع ہو جائے گا. ہاں جو اس موقع پہ کافروں کے سامنے ڈرنے کی بجائے ہجرت کرتے ہیں, گھر چھوڑتے ہیں اور جہاد کے لیے نکلتے ہیں, وہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں, اور اللہ بہت معاف کرنے والا مہربان ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.